महाबली काल्यवन ने अपनी सेना को मारी गई देख भगवान वासुदेव जी के साथ गदा युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण जी भी बहुत देर तक यमनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भागे। काल्यवन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाते हुए बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण जी शीघ्र ही एक पर्वत की कंदरा में घुस गए। वहां महामुनि राजा मुचुकुंद सोए थे। भगवान श्री कृष्ण जी जहां काल्यवन की दृष्टि ना पड़ सके ऐसे स्थान में खड़े हो गए। काल्यवन भी महान धीर वीर था। वह हाथ में गदा लिए श्री कृष्ण जी को मारने के लिए उस कंदरा में घुसा। उसमें सोए हुए महामुनि राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण जी समझकर उसने लात मारी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके हुंकार किया। उनके हुंकार शब्द से तथा उनकी रोष भरी दृष्टि पड़ने से काल्यवन प्राणहीन हो जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात राज ऋषि मुचुकुंद ने अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण जी को देखा। अमित तेजस्वी भगवान जी पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरा अहो भाग्य जो प्रभु का दर्शन मिला। इतना कहते कहते उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने जय जयकार करके भगवान जी को बारंबार प्रणाम किया और सत्वन करते हुए कहा, हे परमेश्वर, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृत कृत्य हो गया। आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने गोविंद जी को पुनः बारंबार प्रणाम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान जी ने महामुनि मुचुकुंद से कहा, हे राज ऋषि, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब मुचुकुंद ने भगवान जी से पुनरावृत्ति रहित मोक्ष के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना सनातन दिव्य लोक प्रदान किया। परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने मानव रूप का परित्याग करके परमात्मा श्री हरि जी के समान रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे सनातन धाम में चले गए। सारे बोलो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 260 सुधर्मा सभा की प्राप्ति। रुक्मणी हरण तथा रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का विवाह। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, बुद्धिमान मुचुकुंद जी के द्वारा काल्यवन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे। भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। काल्यवन को मरा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासंध अपनी सेना के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस दुरात्मा की प्राय सारी सेना का संहार कर डाला। मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ चेत हुआ तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वह भय से आतुर था। अब मगध राज जरासंध बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस ना कर सका। उसने महाबली बलराम जी और श्री कृष्ण जी को अजय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ ले तुरंत ही वह अपनी राजधानी को भाग गया। अब उसने बलराम जी और श्री कृष्ण जी का विरोध छोड़ दिया। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा की बनाई हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण जी को भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्रकारा सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्णमय दिव्य शस्त्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रेवत नामक एक राजा थे। उनके रेवती नाम वाली एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती जी का पाणी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई जो बहुत ही सुंदरी थी। उस कन्या का नाम रुक्मणी था। वह भगवती माता लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्री राम अवतार जी के समय जो सीता जी रूप में प्रकट हुई थी वे ही भगवती लक्ष्मी जी श्री कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी जी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे वे ही द्वापर आने पर पुनः शिशुपाल और दंत वक्तर के नाम से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का जन्म चैत्य वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मणी जी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। बचपन से ही उनका भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण जी को ही पति बनाने के उद्देश्य से वह देवताओं का पूजन और भांति भांति के दान किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी परशोत्तम जी का ध्यान करती हुई कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर में निवास करती थी। विदर्भराज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी करने लगे। तब रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारकापुरी में भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मणी जी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर ब्राह्मण के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका, अतः वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुँचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए थे। विवाह के दिन रुक्मणी जी सोने के आभूषणों से विभूषित हो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली।